ولذا كان الإنسان مدني الطبع كثير الافتقار إلى التعليم والتعلم، وكانت اللفظية الوزعية أعمها وأشملها فلها الاعتبار. ومن ها هنا تبين أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي دون الصور الذهنية والخارجية. وإذا كان الإنسان عرض محب لا بهاري فدع برات سرا دفري وسوالكو سوال دوري ديجي شهر كلا أقسام دي دلالت شفر شوالا بياسوا جدو شفر داغ علوم كي بخص فقط دلالت لبزي وزعي نشي ده غنور نبحث نشي ده عقلي وطبعي نخو بالكليا شينا خو پا وزعي كغا ده غير لبزي نبخص نشي ده واجه صدو چه خالی ده غير لبزي وزعي نبخص شي آتك سماوي اقسام سلساتا متبقی تزمونی التزمی ده ارغای پا وعده کان الانسان سرا جواب برکوی حاصل ده جوابی ده چه کلا انسان شریطه باو شریطه با سمانا چه دای پا زندگی تیر اولی که محتاج و تمدن تا تمدن منا اجتماع ازده که پا زندگی تیر اولی که اجتماع تا محتاج دای چه خدای چه زندگی تیر اوی خدای و بل امداد تا محتاج دای چه سوکو کپر کارو بارو کن سوک مکان سوک دویه سوک موتر او دای و بل امداد پچا سر ارزی پا اجتماع سر ارزی ازده که و تمدن تا محتاج دای بیا چه کلا دای دی زندگی تر اول که اجتماع دی خپل بنی لوعی تا مختار شو چه زپی وزی وی سر جمع شو او دای دا غرانگی پا دا غا زندگی تر اولی که مثال دیر مختاج دی تعلیم و تعلم تا نو چه کلا دای مختاج و نو مدنی طبع و دست ویا چه کلا دای مدنی طبع و دی بنی لوعی سر یو پا بل امداد دو پرا دای مختاج و او بل داغا انسان بیا پا دق صورت که چه یو پا بل دای امداد وکو دای او بل ملگری دای بیا مختاج دای تعلیم و تعلیم تا ازا که چه ادب پزرک سوی خدا او بل تا وروشایی اظهار ما پی زمین وکو او بل پزرک سوی او دتا وروشایی او بیا دا اظهار ما پی زمین چه دای کو یا یا بل کو بیا دا اظهار ما پی زمین صورت که بیا مختاج دی و الفاظ تا ازا که چه اظهار ما پی زمین خوب پسکه خو مطلق الفاظ غنا دست الفاظ الموضوع چه وضعوی لفرد معنی خود داغا ضرورت و الفاظ موضوعات داره ده مگر ضرورت دلالت لبزی وضعی تا شو نیزه که ده معتبر شفا علوم که یکا تو یه چه خود داغا تعلیم و تعلوم اظهار ده غی مقصود خو پا عقلی و طبعی سراک ده شی عقل پی اعتبار طبع پی اعتبار جواب چاسل که بیا دا پا دی ضرورت پی اکا ولی که آعم و اشمل لائی پا خلاب تی طبعی و دی عقلی را چه ضرورت ارطولا و پا پی راشی پا تعلیم و تعلوم که خواغ آعم و اشمل لائی دلات وزعی ویلی آعم دا لبزی وزعی ازا که چه یوری پا معرام دی دی غی و لبز موضوعات سوک خبار شی چه دا لبز داتا وزعا لائی زیتی بیا ارسوک پی پیجی چه یور پی خبار وی که عقل کان وی کاز یوتی وی طبیعتی مثال بروبار وی کنی بروبار پا خلاب تا عقلی تبعینا چاگا منی بیا ارچا پی اول مشکل دی او بل داوی اشمل لائی اشمل پدا ما نظرا چه پدا که اختلاف نر دری میزیتی چی یو کیم لپس کیم معنا تا وضع شی لکا انسان وضع شوی دا حیوان ناتیق تا نو دیتی پا دخ صورت کی جد دلالت تا انسان پا حیوان ناتیق بلنی چه دا اختلاف نک دری می ایتو پا اعتبار یمو پا اعتبار دی بل پا اعتبار پا خلاف تا عقلی و طبعینا چی یو دلالت عقلی وی لکا لگا پا یو رد دلالت کو یا طبعی و لغ اخ اخ خو پا دا که اختلاف پر تلای شی دی و کل پا اعتبار دی یو عقل دا دار منی میوی چه دا لگا پا یو رد دلالت بل عقل دا یوی چه پا گرمی دلالت بل یوی چه پا دلالت یو دال بیلی بلو یا نبیلی حکم که اختلاف پردایا لیکن سم طبیعت اخ اخ زن طبیعه و داوی چه پا درد سینه و دال بیو زن و سینه نخوری جز مرای که رو روتی خریجی اخ اخ سر اکو نانو میسال درد سینه و نوی کر غلایا نو دا که اختلاف پرسی و پا وزعی که بیا اختلاف درد لیمی چه تاوی چه دا وزع وزع که بیا پا در صورت کرد دلالت پا کو پن کی پا نسبت تا نپا کو یا پا نسبت تا داسوی یا پا نسبت تا داسوی نو دا سوال جواب برگرد او بیا کیز برگزی جی نوائی دا کامل انسان سر عرض محب اللہ بے ہاری دفع دے سوال دو سوال واری دیجی چکلا اقسام دے دلالت شپیش وال شپیش بیا سوا جارو چی پا علوم کے بحث دے گئی وہ قسم نفقت کیڑی چ دلالت لفظی وزعی دا دے گئی نور نہ بحث نہ کیڑی یعنی دے عقلی و طبعی نہ خود بالکل شینا کا لفظی وی کا غیر لفظی وی وہ دے وزعی نہ غیر لفظی نہ بحث نہ شی دائر غیب و اذا کان الانسان ترى جواب برکو حاصل لی جواب دا چکلا انسان شہری تبا ہو مدنی و تبع ہو شہری تبا سمت لگا چی طبیعت یہ شہری ہو جیسا چی پشار کے ایسے دلائے گاڑا گھڑا کے ایسے دلائے یعنی دا مرا چی پا زندگی ترہ ہو لکے پا تعیش کے دا مختاج دا و تمدن تا یعنی اجتماع تا دخپل بنی نوع سرا ویلے اجتماع تا مختاج دا ایسا کچھ یو پا بل امداد سرا ہو کو یو پا بل امداد بغیر دے اجتماع نا نرسی نو چی کلا دا ہو شہری تبا ہو وہ اجتماع تا مختاج ہو او بل دا گرنگ دا انسان دے دیر اختیار ہو لابیت تعلیم و تعلم تا دا ایسا کچھ یو پا بل جدے امداد سرا خسلوی پا دے اعتبار سرا دا ہو دے دیر اختیار ہو لابیت تعلیم و تعلم تا چا پا خپل ذرا کیسی وی خوب بلتا ویر جواتا کچھ کپڑے خورو کا مارے رو کا کپڑے جوڑے کا مارے دا قسمو بلو اظہار ما پی زمیر کو نو دا ایو تعلیم تا مختص رو چھے بلتا کسا بر ورا سوی تعلیم تا چھے بلنا ارزدا کو بیا تعلیم و تعلیم چھے کلا و دا تا دا ارجولا رغلا بیا اظہار دا ما پی زمیر چھے تعلیم پا صورت کی مثال وی یعنی تعلیم پا صورت کی وی دا بیا پا الفاظ سرکی کیجی نو دا مختص شو الفاظ تا خو مطلق الفاظ گنا اگا الفاظ چھے موضوع ویلے پرد معنی سی خلاصا بارا واتا چھے دا پا تعلیم و تعلیم کے الفاظ موضوعات مختص شو و الفاظ موضوعی عبارت تاید دلالت لبزی وزعینا سی وادات ضرورات خام خاروایا ازا که پا علوم که بخز نشی کتو یا چه لکه سران که در ضروریات پا الفاظ موضوعات یعنی پا دلالت لبزی وزعی پی را کیجو خود پا دلالت عقلی سرا پی را که دایشی طبعی سرا دای دیگه نجواب کو چه تی خودو خود در دلالت لبزی وزعی پا دا ارکل پی را کول که بیا دای اعام و دیگه نور دلالتینا و دای اشمل و دی نورنا عام زکا و چھ یور پر دلالہ تلمزی و زکی پا مارا من یہ سلائی پویشی چھ دلالہ پر داتا وزا جایا سی پیدا من عرص پویشی پیدا ہے عام دو کریغ بھی کلش کی پا گلی بھی نیم چلی بھی سشای عرص پویشی او بلا واجہ دار زکا چھ در لوانای چرت لوانای خونوی چھ نو متا ذکر کیا ابھی ابن دور اخپل پیشا لیا اگر کا پری پی پا گانا گانا پویشی در مداز پا گلن لری دی چھ ری پی پا یسو بنا پویشی چھ ری پی ویر کے جدا شلی کرا پیشتی دمرا پا گل غشتا خو پا نوم ملے چھو تذکر کی پتنکائی پی پیشنی بھی سالا چھ دا تنکائی رو گئی دائی پا مخ پیشنی چھا اپنو برر میں دائی اترز یای میں دائی او بل دانا چھ پدا گا کہ اشمل دے رکھا رکھتے لبزی وزعی دا مطلب دا چھ پدا کہ اختلاف نردری می زکا چھ ویور چھو وزعا کی ملپس تا وزشی بے اختلاف نوی کی چھ دا گا دا زل پی اعتبار سرا وی دے زل خلق پی اعتبار دا نوی کی دو اور پہ عام پہ اعتبار سرا وزا ہوئی دے ٹولے مانس کے ہوئی دو اور پہ خاص پہ اعتبار ہوئی دے اور پہ خاص تے ٹولے سنگا ہوئی پہ خلاف تے دلالت عقلی طبعی دا چھے باقی اختلاف پر تلائشی دے عکور تبایے پہ وادے یو عقل ہوئے پہ وشی بنے دلالت بیری بلا عقل ہوئی نبی دی یو طبیعات پہ وشی دال بیری بل طبیعات پہ پخشی بل دے دال نبیری نو دلون دے سی خارج کے میں جواب ہو کر لنے صفحی ورکا وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ چِكَلَا وَإِنسَانُ مَدَنِيَ طَبْعِ شَرِيْتَبَا شریطه به سمره یعنی په اعتبار د طبیعت سره په اعتبار د زندګۍ تر ول سره محتاج او اجتماع ته طبیعت یې دا غوښته چې سره په شار کې وایو نو مدني تبع او د شری طبیعت ولا وو او به ولا انسان کثیر لګته کر ډیر محتاج ال تعلیم او تعلم او ورز دکا ول ورز دکا ولتا چې بلتا ورز دکا چې پر د جمعې داس ګنده بل نه ورز دکا چې متوده موټر ونیر وشه تعلیم او تعلم تا بیا چې کله دا کې ضرورت وو نو بیا په دولت او په دمو کار کې دا تعلیم او تعلم ته د اختیار روایه بیا دا اظهار په زمیر حقوق نه وي په تعلیم او تعلم کې بیا اظهار په زمیر په شرط کې چاته اختیار روایه الفاظ خو مطلق الفاظ نه موضوعا او بیا دا الفاظ موضوعات چې ضرورت وو خدا تعالی ته لبزي وزعی دی نو په دا مقصد پیرا کیږي او کته دا نور وشا چې په دا تعلیم او تعلم چې خو پیرا کیدای شي وی چې خو وکالت لبزیه او وزعیه او ود دلالت لبزی وزعی پاشپل اقسام که اعم و اعم ده طولنا و اشمل ها شمل ده طولنا چه اعم پا طول که و اشمل ها شمل پا طول که و فلاح الاعتبار یو سیزه که دقیق پشپشم که سمنا را ادبار وی پا علوم که پی اعتبار ده بخصا اغی نور را ادبار نوی نو ده اشمل ها ده اعم ها تفسیه که اعم ها اشمل ها یو بنا ردو اعم ها یعنی و اشمل ها نو دا عام ده پیدا عام ده په اختلاف او په زر نسخه کې دا سر غلای دی چې اعمها و اسهلها سین ار غلای دی سوکا یا سوکی دا ورته ورته چې مثال جوړ چې په وزه باندې خبر شي پیدا اثر از نرمې ما واشي کله نیمټل دی غو په خلاف دی دلالت عقلی ته بعینه چې پاوندي بیا دغه ارملیم اول تعلیم تعلوم دا سوکانه ده ارسو کلو پی پیجی و من ها و نتا بیانا دا عبرت چی محب الله بیاری سریعی عارضی بی پده براسرا بیان دیوی مساله اختلافی ده پا ما بین ده مذاهب سلاسک عارضی محب الله بیاری پا دا براسرا بیان دیوی مساله اختلافی ده پا ما بین ده مذاهب سلاسک سیداس اویایا چه پا دا وضع ده الفاظه که در مذاب دی یو مذاب ده شیخین ده چه دا تا ویای شیخین مزدک سکتا ابو علی ابن سینا ابو نصر فارابی دوام مذاب ده سید و سند و ده محقق توسی ده محقق توسی و یوتر شوائی ده دریام مذاب ده فاضل مرزا جان او ده سید و زاهد هروی ده نستی ده خبر بیار گرزاو بیو سی مذابی ها ذکر که خیر نوی مذاب بیر ذکر که نوال مذاب ده محقق ده شیخین داغ ده چه الفاظ وضع شوی دی ده صور ذهنیه ده فورا او مذاب ده سیر و سند ده محقق که توسی داره چه الفاظ وضع شوی دی ده اعیان خارجیه ده فورا فاضل میرزا جان دیدی در نورت سید و زایر رویغ دیدی چه وضع شوی دیدی سو معنی من خیصو هیا هیا ده فورا نو بیا ده خبر ده گزاو سیدی در علم بینوی ده هر مسلکن نو عرض ده محب الله به هری سایب پدا بر سره چه ومن ها هنا بیان دیوی مساله اختلافی ده پا ما بین ده مذاهب سلساکی نو پدا خبره که در مذابی ندی چه ده الفاظ وضع شوی چه تا دی یو مذاب ده شیخیر اول دوام مذاب چه آمزده کنه تا بیان که دوام مذاب ده سیر سند محقق توسی ده دریام مذاب ده اغی فاضل میرزا جان و سید و ظاهر هروی ده نو اول مسلک داگه ده چه الفاظ وضع شوی دی صور ذهنیاتا دویام مسلک داره چه الفاظ وضع دی اعیان خرجیاتا دریام مسلک داره چه الفاظ وضع دی معنی من خیص و حیاتا دلیل ده اول مسلک سرای صغرا کبرا قیاس ایک ترنوی تا پیش کئی دی مدعا خیدادو چه الفاظ وضع دی صور ذهنیاتا دلیل یه صدای دلیل یه دا چه زکا چه درمدار به وضع دا پا و منا موضوع لهو آرگ شایوی چه معلومه به ذات وی دا صغرا شوا او معلوم به ذات ندی مگر صور ذهنیات نو منا موضوع لهو موضوع کوی صور ذهنیات دانه نو دای مدعا تا دو چار پاز وضع شوی دی صور ذهنیاتا دای مدعا دو دلیلی سرائی لکه چه معنا موضوع له یعنی موضوع له اگه شایوی چه معلوم به ذات وی او معلوم به ذات ندی مگر صور ذهنیاتی دخ معلوم معلوم به ذات چکای کات کیا نو موضوع له به ذات چکتی صور ذهنیات دخ دا وسط کات کیا موضوع له و اگه شایوی به ذات چه معلوم به ذات وی معلوم به ذات صور ذهنیاتی خدا وسط کات کیا موضوع له به ذات صور ذهنیاتی از دلیل ده صغرا سرائی چه موضوع لهو به ذات و آغا شایوی چه معلوم به ذات وی چه زکا چه در مدار ده وضع پا علم منه دای چه تا چه یوش واضح چه یوشای وضع کهوی چه تا پخشی بده به علم نی کنه وی چه اسی علم نی پر غلط ده وی تا وضع کو پا داین موضوع لهو آغا شایوی چه معلوم به ذات وی چه لتا معلوم نوی تو یو رو تا وضع که او دلیل ده کبرا سرائی چه بیا معلوم به ذات منی مگر صغر ذهنی یادی وچ زکا چه معلوم به ذات چاته وی به ذات معلوم چه حاصل به ذات وی معلوم به ذات سمرا حاصل به ذات او حاصل به ذات خصوصه ذهنی یادی اته په ذهن کې چې حاصل دی دای داره صورت به ذات حاصل لکه خارجی داره صورت پر حاصل دی خارجی داره خود در حاصل ها مزدا کیا سی بیار ګر زمون در وسی سی پرېژ دی نو دا مدعا که دا چې معنا مو زلو حال پاز مو زشوی دی سوری زیری یاد پر زکا چې معنا مو زلو هغه شوی چې معلوم به ذات وی او معلوم به ذات ندی مگر سوری زیری یادی نتیجا ور که چې معنا مو زلو سوری زیری یادی سوغرا ده پر اساس دلی زکا در مدار ده علم در مدار ده وزن په علم به ذات علم دی پیو چې علم ندی پیو او سرنګ ته وزن ته کې نو زکا معنا مو زلو معلومه به ذات او معلوم به ذات بیا ویله سوور ذهنی یادی زکه چې معلوم به ذات دمه نه چې حاصل به ذات او حاصل به ذات ندی مگر سوور ذهنی یادی زکه چې اعیان خارج اخو به ذات ندی حاصل اخو په واسطه سوور سره دی سیدی څنګه د الفاظ چې تاسو ورشي ویل کا زید در وخلا در وزار وخلا سوور ذهنی یاته و د خارجی اعیان ته نه دی وضع شوی قلم نون دی چاره په صورت کې چې کوم شاید د خارجي قلم ته نه دی وضع شوی دا دی مستقش د دویم مسلک دلیل چې دلیل چې الفاظ او غابره وزره وسکتو اعیان خارجیه دلیل یې دا چې معنا وزره هر هغه شایې چې ملتفت علیه به ذاتی معلوم به ذات په دې ډاټه کې وروځوي ملتفت علیه به ذاتی او ملتفت علیه به ذات سکتی اعیان خارجیه خداوست کاټ کړي نو معنا وزره وسکتی اعیان خارجیه نو مدعای دادو چار پاز وضع شوی دی اعیان خارجیه دی فورا ایسی صغرا کو برا پیش کئی دلیل پی زکا چه معنی مزلو آرگا شوی چه ملتفتون علیه به ذاتی او ملتفتون علیه به ذات اعیان خارجیه دی خدا وسط کٹ کئی نو معنی مزلو اعیان خارجیه دی ایسی صغرا سے دلیل لی چه معنی مزلو آرگا شوی چه ملتفتون علیه به ذاتی ویچه زکا مقتا دلیل چه لیو چه درمدار دی وزی پا علم به ذات دای داز دلیل گئی چه درمدار دی وزی پا التفات تا التفات سمانا توجه دی ذهن چه یو وزیر لپس وزع کامی ایو شید پرا توجه رو تکو التفات رو رکو گره رسو گره کسی جان دا کار دا غا شایده شو کارتی و نما ویا دا غا شایده عطا و لا و نما ویا دا غا شایده ولی لا و نما ویا رو درمدار دی وزی پا چه التفات ده منه توجه ورکاتل لخاز نو ازه کسی صغرا ثبت شولا چه مانا مزولهو و تشکیم شایی ام التفات رو لیه بزاد چه التفات و تشوالی چه یور التفات نیو و تشوالی اکی وزار تلاشی زکا چه در مدار ده وزر پی التفات تا چه التفات و تاوکو کس دل توجه و تاوکو نو صغرا ثبت شوا چه مزولهو بزاد و ام التفات رو لیه بزاد وی او بیا ملتفات رو لیه بزاد اعیان خرجی علی کبرات دلیل لی وچ زکا چې ملته پتون علی به ذات ته توجه وکړي هغه شاین او وی چې ژوند په تیریږي او زندگی په چا تیریږي په اعیان خارجیا که په تصورات باندې تیریږي ته چې ته راځې چې اعیان خارجی نه به ونه شي خري تصور دی به کې صورت هو لري زین ته به مړ شي وطن ورته په موته شي چیرې ته په موته شي نو سی نتیجه ورکړه سی دا مطلب درایو چې دا کلام ته کای زین ته کای دا اعیان خارجی نه پر وځه دي اصول زهریات پر کبل وسط اشیا زولتا کی سره خو بزاد دتا وضع نه دی دای معنی موضوع له نه دو دا دوه مذهب نش کولم دا ولا دي څوکا دریا مذهب دا غدره محقق غادر وی غا فضل میرزا جان دی چاله پاره نشوی دی معنی سوره معنی من خیش هي هيا د پورا کته نظر دی غنا چې خارجی معنی دو یا ذهنی معنی دو الفاظ چته وزای چته وضع شوی دی معنی من خیش هي هيا تا خو یعنی دا غته چته وضع دی دا عطا ولادم چو خدا له خاص نه سره کا چې تشخصات زهیریا ور سره دی که تشخصات خارجیا ور سره دی له خاصی رکو چې دا له خاصی مکه کلا نو چې په خارج کې یو غسمې ویلې اته ولا او چې په ځین کې مثال نقشه وخلې لاس کولا دی را ورک شي شهید شي دلته نو سي مثال نقشه د سوچ ته شریکا چې په 2010 کې خدیلا اته ولا غو درشه طالب و داس و داس و خپل رسول شیرین امداد الله پښتون نه وکړه چې څه خیال نه لای تاسو عطا ولا کې سوچ کړي لا عطا ولا به خیال درغلا و نو عطا ولا نه کړنه عطا ولا بلې کا په زیر کې عطا ولا وي بلې کا په خارج کې عطا ولا وي بلې خو ما انا د ان چته وځ شو اې دای ذات خیال نه تک ته وځ شو سکه ته شخصات زهیریا ور سره وي کې خارجیا ور سره وي ایس په اول مسلک باندې رد وکړي په دوه مسلک چې کا اول مسلک ثابت شي چې الفاظ چته وځ شي دي سوورې بیا دیر اما آنه و بهر در پاز را پتشی چا پس زین که نرسی نا پا خارج که چا نرسی زکر تو خود سوال زهیریا تا وضع کرن چا پا خارج که نر پا خارج که موجودی دی چا پس زین تا نردری بی چا پا خارج که موجودی دی پس زین که مثال نردری بی آقا و بیا بغیر در پاز را پتشی بغیر در وضع را پتشی یعنی وضع و تورشی نو چا سوال زهیریا تا وضع شی نو بیا دیر آقا شهینا آقا زواب اما آنه چا پا خارج که دی چا پس زین که نردری بی آقا چا را پتشی در وضع را لکه ذات باری طلا پس زین کرتلا شی و تا خود سوار زهیریا تا وضع بده اگه در پراخوان مفتا تیرا و مثل جلایی تصور رو بخوا آقا بغیر در وضع را پتشی یا در اعیان خارجیا در دانچو در دو بغیر در وضع را دکه در دانچو و زین تر تلاشی و دوام مذاب زکا مردود دای چکا اعیان خارجیا تا وضع شی یا و بیر آقا شایینا بغیر در وضع را پتشی چا پا زین که دی چا پا خارج که نشیر تلای لکه انتزاعیات عمر انتزاعی ندی فوقیت پسوله دا پسوله بخارج که شتای ندلا په خارج کې کوم شی موجود ده منشاد قصولی چا قصولا چې در باندې نیږي په خپل قصولا خو امر انتزاعي ده قصول یو پوس یو قصولا په خارج کې پوس ده که قصولا قصولا دغه معنا انتزاعي اصل چې ده اخبر شاده ده ویدو نو دا په خارج کې نشتا نو کدا الفاظ وو شي اعیان خارجات پر دی ودا پته نشي دا معنی نو دا مطلب دا یو چې کاول مسلک شي کسانی مسلک شي بیا په دې اول مسلک کې او هغه اعیان خارجات پته شي چې په ځین کې نرخصې لږي په سنی مسلک په اعتبار او هغه د وزنه پته شي چې په خارج کې نرخصې لږي خدا سوال پته په دی وره دی چې خو ته کې وره تا وزنه وبلل من خیسه هيا هيا نگد غی عوارض ذهنیه له خاص کو کا نگد خرجیه له خاص کو کا ایس زیدا له صورت رو خلا چمن خیسه هيا هيا وخلی اکی مرتبه له مختل نی معلوم چې دله په زیر پر کایم شي بیا مرخ اله منو شاتخو نه چې وضع دی باندې مرخ هيا هيا تا په تو دبل اعتراض وارد شو دا خو هغه صورت ذهنیه په وطن دکه چمن خیسه هيا هيا راي اصول خارجیات و وطلا پتو دوله اعتراض نواره سوره تا خیامل خیزی هیا هیا تا وضع بیجی چا معلوم مرتبه دو چرا پا مانز کر رون دایا خو اعیان خارجیات پتا شوره اعتراض پتو وارد شو چا پا دو مذب واردو اعیان نا پا اول مذب چو واردو چا اعیان خارجیات واقع سوال زیر یاولا اعتراض پتو وارد شو چا پا دو مذب واردو پتو خود کنو وارد ساتا اولا جواب چه مد چې دلته په دامانه موزلمو کې دا کین ورسره دی چې من خیسه هیا هیا وي خالی مې دا من خیسه هیا هیا کی په دا اشاره کې متبار دی چرې وضع چاته شوی دو من خیسه هیا هیا ته دا مطلب دی چې دا له خاص اله خاص بره سره متبار نور دا مطلب نه چې په خارج کې سره شته نه دا مطلب دی چې دا کی ورنه سره متبار نور چې کیم کی دی صحیح دی سره خو خاص یو کی سره متبار نه چې دا کی دی یا دا عقید ورسره ای مطلب دا مطلب نه چې معنا مزلهو کړه دا سره متبره چې کید نه وي نه دا اشارات مې د لحاظ ور لګولای دا وضع یې کړه چې وضع دو معنا ته من خیسه هيا هيا څه مطلب چې کوی دا دې سره متبره نو راستي کا کړي دغه ته وضع دو کالی وي ته وضع دو په دې ځکه کمه نه ده سره متبره چې ته یې چې دا خو په خارج کو ول وضع یې چې دا کید ورسره وي چې هيا هيا نه نه اس په دغه پس کې مې دا کید سره متبر کړل په اشاره کې چره دې زیری و دې خارجي کید سره ضروري نه دا ا کید نه سره دې سټیکا ولته وی کوته وی نو سی په دواله کې راغی اته کنه باندې دا اول مسله د سنی مسله کو په دلائل بل نه اعتراض ته کو چې اول مسله کې ما صغرا کو برا ویلې و سنی مسله کې ما صغرا کو برا ویلې و خو پاره دې سبو